الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد لنكني سبتين كوتا خسون تنبيل لندو نخطو من خسو خسو تنمون دي سيني وجيني رو كمونا قد تنغطي رو فيلو ميلادي يجمو جوين ما جون خسو أكرقو خستم من دسين وجنوف اللي تنبلي أربعان شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقرنا نخبكنا درس نغتن دي أتي الشرط الثالث الشرط الثالث يا و نسخة نيجونو أما شرط كي سها قادني أتى الثالث يا غيبي ما كنوا ناقو الشرط الثالث التمييز التمييز يا أترن كسر التمييز وضده وضده الصغر وضده الصغر وحده وحده سبع سنين سبع سنين ونسخة يقول ننتي وحده سبع سنين فأكثر يؤمر بالصلاة وقال ننتي وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وفرقوا بينهم في المضاجع نعم رواه الحاكم بلفظ قريب من هذا ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه أتي شيخ رحمه الله الشرط الثالث تاغمان جسيكاني بغسلين جروين عرقان دين التمييز finum bugumedinde ma fatampanchi serenna nyaga hinum patampanchi ni ananya mabaliga ku khabari awa hisirendo hipure nga witu sallin chiroenda bono ya witu kenga asallinga sana wadidduhu fatampanchi ke ma finum bugumedinde aso khadini manne asigaru kenni tugunna khunyai agana ile menam buchine nyaga na isino hilli sino siki sino nakati kenta salle siroida pono e bakkame anta arawanya na kenta andika rahi nyimitu yo kenya ni asigaru tugunnaku kebe sino nakati sino karagi kenga keni lemine nye keni lemine antugunne nye agarani salle ni anagusa khenke anagusa grime anadaga ana gosa wuime awa agosa giri ana foyo go dabari kenni hakke alimina khundangani ta sirebe sallen chiro inda pune aro khairin dubuna ge bakamira nanya mabala hinnao ken sallen asa hantenyan wa hadduhu arawtu minne sab'u sinina sino nyeri وحده أخيم بني من سبع سنين سينو نيري ما هو بغمبون كي نسيقنه نعم ثم يؤمر ساقينارا نعمري بالصلاة تسلن بالصلاة تسلن نارا نعمري تسلن عندكي نسينو نيري تان ما هو بغمبون كي نسينو سيقي إنا نعمري نيا سلن yo qabilaga kinyene sino seg nyeri kwa gane sino sikina katikarage anta digamu nay kwa nga digamu mu mayezi nga mukhombe angana ni salijira gene agana ngara ganari angati li ari arangara salini ari ari jonganga ari tarankara mari sigankaranga alhamdulillah kana kusati sino sikilleminda sino nakatilleminda anga masallen kinna gumaranga nakatuniranga ay amma fam agana kini sino tammi anakatu kenda bar kenda anga masallade bawo na gamu ko lemine nyen ken sino nakati sino kare kona kenya mar nanti salli anga masalli nankata la ilaha illallah yo kenya ni Allah faranga sallallahu alayhi wa sallam atimuru abinaakum khara khari munga khari nyamari agati abinaakum abina keni lenyugu nyai kha arakoyere lemmeno nenchwan lenya khareba lenyugo ba ando fam khari nyamari sallinga li sab'in sinu nyirindanga gana kini sinu nyiri anyamari nanti anchali anati kari leon chali lidaga sali imaga sali nangat wai sali nangat agana sino nyiri makubi hampunkenga kari wanke maria okudu utangare okwai sali ndi angana sali nage kinanga nage nyakundu kani nyamari na nidemundi nidemindi ande naam kana lemengara anaki sino segi sino kabi sino tammi anke mbajun ta kama asalle ma sallanke mbajun ta aganare awa gamare anke mbajun ta kunuma lati ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun onan chigi oro yimben naha aro korendo yimben naha anga munan nan kismi ko me an koren kan nan chigi nan kisku na marifono ay go ya khare kay ken le min ni ken ta wuretu sere wa sino tamiro karo ken ti ken ta wuretu wal iyaz billah ati wadribuhum khara limun kukatu alaiha sallen kam mai igana barada barna le 20 sino tammindangan sino tammingana timme le mene be gama salli ara sino tammi kita ndo famu ama salli anda konada ama salli anda konada anda nyamara ama muku anna sampa anna katu kakatu ne be ganike anta lebunute anta fate dirimindini anta fate bokhono anta khotte khosono anta fure bagani naide anna asampana sampande be jikunde nyani amma dangi janu sikiti yo kenyani janu siki angana kello leminenga angama ama barama ama yitindi ama driminde ama fate bo kho ama fure baganda ma khotte khoso inaro kenyai tanangu saraga na fanka nantan ciginda kamma na guma ko anga daban guma na mako be wal iyadu billah kehit silama kuy ma ken kanara gana akitun katu tande gere ngunya kitina fo lengut malapuri ma ken ka guma na katu kitenga tanu tammi tampilita tanjiketa ma forenga saka kiten kempete har mare ma kuy ma ken kana fenta wal iyad billah kempete har mare ma wa kenyani kar mare mutenga na buga kana kin sikira koy antaka to go bira bar kengana nyango makha ona la nyagana yampo makha ona kama nyampay modi bo na mpaka kinyi sigira yan taxaw kinyi nenote yo kenyani ona okilun to khole mununga siri kadhalika ya karun kawne kilun to khia yo kenyani Allah subhanahu wa ta'ala ganda haqra siru nyango dan kenyani ati wadribuhum qarade munku katu alaiha salle kenyangi en kamai ma ken ka salle ke tokken kamma alaiha sallen tokken kamma anyangi en kamma ma tokken kamma awray gana tokono anni katu ma igamanya isumban agra tokono amanya ando famu abara sallin annakatu ana wada ma tire yanna katu ana fam fofu sui akama salle ke kamay kha finu yogon wanu ngana gana kenda bari katunde ke warono ken khati janu siki hara gana ni balahin tenye sir takwa sir katta hube ga dangni janu tammi ya ganta nya allah haqqine allahu akbar yo kenya ne yogonu khana rage ina jani ndambe ya dabari yogonu na qobo yogonu na dabari fata ligante nga fata katunte nga folenga pono na sirin katutike nga wono wakene barni khar lemunga wono dabarni kure nyime mara lemunu nyime mara fonu nyime kempete islama ko jikundi makoy jani la wani na makha anna jongi kompenga ma kandi dingra be gatu nante jani nya hayire ko kenga ni sunna ngam khobe utu wa gondi yo kenya ni ananya anta hate bo ko nanta trimin nanta ho nyana agamanya na kanuni na jikunde amila jani lo na yima nya marita anna konada anna gongo anna kanundi katay angana sallike anga masallike anga ngana ngana anna konada ngana agana baraketa wanyana no famu tele haye nyani ba tengonya kaniba awa tankom sa ko nya kan ko yaaye nya yala nginye daga na linye de beni ba anna man nyana anna agana agamandi gam mukan nakatu sampande be aganta abramananta ajogi naam ati wa farriqu igana kinyi sino tamme masino nyiri khana fatande nya bainahum imena khanga fil madaji'i sakhura khinga serengara finum bugumeti awatunante keni igonye awatunante keni yakharenye no famu awa sakka yugunu hibe ga igodo yakharenna kai wat kenga nanye su adi gidan yakharu maru ame akapallemo ma ajotanu yakharu aro yugunya kani me kamma anni bugumeyi igana kin sino nyere ga fifa mun igana kin sino tammi khani iboko bakame wa farriqu khana fatande nya bainahum igundo ya kharun na khama kenka iguduru na khafil madaji sakhura khinga koy summa khani quhiram bani ngure hari iguduru nya gana sakapare i makhani khuy iram bani ngure gana i lojuru nya gana nya ga sakku kembare ko andu famu wirantano sakura khintanu anu famu kagara no kebi keta kundu awa antaka sagonga kembre isumma kawi khuiram bani ngure agana nyi gondo ya khare nya gana nyi imma ka saku bari bani nga imma ka nyi kompo bani nyi mi agana gem yo kenya ni kuwa se indi kuwa bare nkama ma kuwa bare ton kompen ton kombani nga kuwa kompen karabani nga ma kenka kuwa iduran kompe ya kanungi iduran kompe ano famu ya khamba nungi duran kompo kiani sunna kiani dina yo kiani sorobe no gabarake ga mamugu iganta tu hiya hibe ga nya ken mu gonda mbe da gab gabe nyen jeni nya sa khamba no anai sunna sa ga habe ya iga me kam ma kada ga me kam ma kada farindi ga me kiani ga mawutu ina ko sa jeni time wal iyaz billah limine nyani limine nyani limine nyani ina daga fida barke ba ga ntagi ma sharia Allah farindi ga min nan koto kangenga yo kenya ni har ya khadin duru nya ga nani imma khasaku quhiram bani ngure imma kende bari yo kenya ni wa farriqu walla farintuna ifatande nya bainahum imena khafil madaji'i sakhurakhunga al madaji'i sakhurakhunya ni ken al madja' ken sakhurakhabani al madaji'i sakhurakhunga bu yo kenya ne atam biniranga na hay hatan kallen korenni nar kabane nokondi giran nyugulle mun no giran nyakhatle mu toko faba tugunulle mu faba khorolle mu kunchu wa menyini nasaku ya khambang kombu banindi soro siki soro nakati bari bane ha ya khannun ka kimmo khwane ken ta khawase ganay be ma dangani saye khadi inti e control nu inta sikiti khibare inti topoto na inti e khibare sumurul ikongongu khadaga sakuta khagirita khadaga sakuta khagirita khara kede bari khara kenya kun kananti ko dinan karanga inta gabeani mallaga ni be de ma iha junta ke nokoy wal iyaz billah kembre digan gabe gabe nyanadi faida nu gab gabungai khakomu nawure ko sunu ngan xanni ro sikiro ne le sagene ash-shartu ath-thalith shartu sikani ngani kebe matagu manchi sikani ngani kebe sallen ci roye at-tamyizu kenni fatam panchin de nyaay le menen nanni ma seren nanni ana ga finu mbakame de go yakhra gani ba wa dhidduhu fatam panchi ke so khade as-sigharu kenni tugunna khunya le menax wa hadduhu arawtu sab'a sinin sinu nyirya naam fa akthar awayugnu khallinga fa akthar naam ko khallenti sab'a sinin thumma yu'mar sagayna nyamari bis salati sallinga kana kin sinu nyirta ina nyamar nanti daga salli amba hayra kana daga salli kharaga salli ha lon salli gara kana salli lon salli non lon lahile lon nyakun لقوله بون فارنس فين صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم قرك ديغامي فام خوتكي كوني مغري مروا ابناءكم خرا خريم نيغو ما خريم نخرو خريم مونتان خري نيامري بالصلاه تسلن تي غندان غري سلن غدي لسبع سينو نيرين دان اي غنكن سينو نير خري نيامري واضربوهم خريكتو عليها سلك توقين كما لعشر سنون تامين داني كاتون دي بيانتا برمانانتا جوغين وفرقوا خنا فتان دينيا بينهم يمن خاف المضاجع سخرخونا سخرخونا خني فتبكمي يو يا خمبا لم ادو خنا لم امغاني بسوغا سخرخ بان سكا كنارو باجو بان نوريا انا فامو يو كينياني يا خمبا نوغي دينغرا يا خنوغي دينغرا هرغا نانيغا sino nyeriya sino segya sino kabiya sino taminoy farendi gamen nyani gana kin sino nyeri ana famu ni nyamar sallin igama dabare woni katu gana kin sino tammi awa oni fatan bakame sakura khunga yo kenyan bonebe ga kendi igo kore no yakarin koda suwa kintu wal iyaz billah ugo gum sawaba kingra allah subhanahu wa ta'ala ugo gum khafa kingro kur shaytan allah gando kisi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yo nasuma waqtin kinye soro yogon wa group ketni bagandi bawoni darsunu mpakari omi wari imalo juru khako kubino gar lo jurun ko wa kuntu alhamdulillah walla nyagan alla gandani on lo risu kof man tendangan.